Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння паўсталі перад судом моладзевыя актывісты Наста Шулейка і Юрый Ходас, якіх учора прэвентыўна затрымалі каля будынка дома афіцэраў, што побач са станцыяй метро Кастрычніцкая. Гэта здарылася за некалькі хвілін да пачатку цырымоніі адкрыцця памятнага знаку ахвярам у дзень гадавіны тэракту ў метро. Як затрыманне адбывалася, паведамляе маладафронтаўка Наста Шулейка. Нам нічога не тлумачылі, а просто взялі пад лакаткі і пагрузілі ў легендарны сіні мікрааўтобус. Там пыталіся, за што нас затрымалі, хто нас затрымаў, але нам сказалі, вы самі ведаеце, за што вас затрымалі. Склалі пратаколы статті 17.1. Нібыта мы лаяліся, галоўныя сярод тых, хто нас затрымоўваў. Ён сказаў, што мы былі затрыманы, каб мы не здзейснілі падчас сачынення мемарыяльнай дошкі свае правакацыі. Моладзевых актывістаў ноч пратрымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, дзе, як яны кажуць, было вельмі холадна і брудна. Ім не дазвалялі тэлефанаваць сваякам, не выводзілі ў прыбіральню. Актывіст кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Юрый Ходас трапіў за краты і прайшоў праз суд упершыню. Ён кажа, што вельмі ўражаны тым, што з ім адбылося. Беспредел вообще. Это нарушение прав вообще всех вообще человеческих. Я судья говорил тоже, это нарушение прав. Как вы себе представляете, если вы судья, если вы ведете, ну, настолько дело неправильно? То есть одни возмущения. Вот как бы я первый раз столкнулся с этой ситуацией, идет беспредел какой-то вообще непонятно. Со стороны именно государственной системы. У суд Насту Шулейку і Юрыя Ходаса даставілі каля 11 гадзіны раніцы. Але моладзевым актывістам, якія прыйшлі іх падтрымаць, а таксама праваабаронцам і журналістам, не давалі ніякай інфармацыі пра месца і час суду. А гадзіне ўсіх вымусілі пакінуць будынак, а калі перапынак скончыўся, суд над затрыманымі ўжо завяршыўся. Праваабаронца Марына Лобова так пракаментавала сітуацыю. Стараются все скрыть и спрятать, как будто совершают тут величайшее преступление, чтобы об этом не узнала общественность. И, естественно, выносят несправедливые приговоры, не руководствуясь законом и не какими-то своими личными принципами. Подобные приговоры, это приходит заказ сверху, они вынуждены их его выполнять. Таким чином суд Ленинского району Менску просудил Насте Шулейце штраф по мерам 20 минимальных базовых величинев, а Юрию Ходасу 15 минималок. Это 2,5 миллиона белорусских рублей. Суддзі Міхаіл Хома і Марына Запаснік прызналі іх вінаватым паводле артыкулу кодэксу аб хуліганстве. Наста і Юрый пасля суду заявілі, што будуць абскарджваць ягоны вынік, а таксама дзеянні супрацоўнікаў міліцыі падчас затрымання і ўтрымання іх пад вартай. Сёння Алена Каваленка спрабавала даведацца пра стан здароўя свайго мужа Сергея, якога напярэдадні змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь у Навінках дзеля комплекснай псіхіятрычнай экспертызы. Аднак у 30-м аддзяленні, дзе знаходзіцца Сергей, пра стан ягонага здароўя нічога не кажуць. У тым ліку і пра тое, ці пачаў галадоўнік есці сам, або яго па-ранейшаму кормяць прымусова. Падрабязнасці ў Алега Грузділовіча. У звязку з якім учынкам Каваленкі будуць правяраць ягоны псіхічны стан згодна з рашэннем Віцебскага суду ад 10 красавіка. Як паведаміла Алена Каваленка, у 2010 годзе Сергей Каваленка ўжо праходзіў псіхіятрычную экспертызу. Тады экспертыза вывучала ягоны стан у сувязі з падзеямі студзеня 2010 году, калі актывіст КХПБНФ вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Толькі не стацыянарная, а амбулаторная, але таксама комплексная, камісійная. І там былі вельмі добрыя паказчыкі. Яму такую далі характарыстыку асобу, можна было з характарыстыка ўсё прэзідэнта ісці. Такога становчага боку ён як лічнасць увогуле там быў ахарактарызаваны той камісіі. Другі прысуд, 2 гады і месяц зняволення, Сергій Каваленка атрымаў за парушэнні парадку адбыцця хатняй хіміі. Жонка вязня згадвае, што гэта былі зусім незначныя парушэнні. Аднаго разу Сергій проста забыў адзначыцца ў міліцыі, другога разу спазніўся на гадзіну дамоў, бо вадзіў сына на хакей. Гэты так званыя парушэнні, якія ён быццам бы здзейсніў, яны расцягнуты ў часе. Як вось гэта апрыоры будзе выглядаць? Я не зусім лично разумею. Цягам месяца Сергія Каваленку павінны даследаваць адмыслоўцы дзяржаўнай службы судова-медычных экспертыз. Якім будзе гэтае даследаванне? Інэса Крутая ведае некаторыя падрабязнасці свайго бацькі Александра Крутога, якога змясцілі для рашэння ў навінкі. То, што я слышал, как папа рассказывал, так он говорил, что вроде как несколько вопросов при заезде, после чего интерес к обследуемому теряется, и следующие врачи начинают с ним общение, это уже когда приходишь на саму эту экспертизу. Ставят уже, не знаю, уже на основании чего. У человека, якого обследуюць, пытаюцца яго на імя, прозвішча, імя па бацьку, а таксама ці вучыўся ў школе. Пасля гэтага абследавання зводзіцца да назірання за паводзінамі чалавека, які ізаляваны ў пакоі. Паводле Александра Крутога, у 30-м аддзяленні, дзе трымаюць Сергія Каваленку, палаты разлічаныя на 4 чалавекі. Там лепшыя бытавыя ўмовы ў параўнанні са следчым ізалятарам, лепшае харчаванне, але з ліставаннем праблемы. Когда там был перерыв месяц, вот в письмах во всём, ну его ж сразу практически. И ещё после этого, как на родине ещё получилось полтора месяца или больше даже. Вынікі судова-психіятрычнай экспертызы можна абскардзіць у агульным парадку паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу, але практыка паказвае, што дыягназ, вынесены ў навінках, змяніць амаль немагчыма. Перадаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрэй Хаданович, дзіцячы паэт і бацька ў праграме «Вашы дзеці». Перадача Александры Дэнько сёння неўзабаве ў вечаровым эфіры. Афіцыйныя прафсаюзы прыгразілі падаць у суд на тых, хто, на іх думку, наладзіў траўлю работнікаў, якія падалі пазовы супраць апазіцыянераў за заклікі да санкцыяў. Афіцыйныя прафсаюзы гатовыя адстойваць гонар і годнасць сваіх сябраў і арганізацыі ў цэлым. Каго ж абвінавачае Федэрацыя прафсаюзаў? Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашынскі. Паводле Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі на розных інтэрнэт-сайтах у прэсе з'яўляюцца каментары зневажальнага характару адносна сяброў ФПБ Марыны Зыбліенкі, якая падала ў суд на Віктара Івашкевіча і Алексея Емельянчыка, які падаў у суд на былога палітвязня Дмітрыя Уса. Цяпер ФПБ пагражае судом за абразу гонару і годнасці намесніку старшыні свабоднага прафсаюзу металістаў Александру Бухвоставу, кіраўніку незалежных прафсаюзаў Граніта Алегу Стахаевічу, старшыні перыядычнай арганізацыі беларускіх незалежных прафсаюзаў Мазырская НПЗ Юрыю Швецу і старшыні дэмакратычных прафсаюзаў Александру Ярашуку. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Бухвостаў адзначыў, што кіраўніцтва ФПБ распачало прапагандысцкую кампанію ў абарону рэжыму ў Беларусі. Какой рабочий станет писать вот эти заявления? Это рабочего заставили, запугали, уговорили. Это такой профсоюзный маразматизм, беспомощность в решении всех проблем. Уровень жизни упал, что федерация сделала? Ничего. Вообще вина полностью ложится вот за это все на Козика. Профсоюзы должны были защищать не режим, а рабочих гостей. Тогда были это были профсоюзы. А если они защищают режим, который давит рабочих, то что от них можно ждать? Юрий Швец сказал, что никого нет скуе, выказывая свою позицию. Так само и он лечит, что ФПБ и ее сябры уносят великое замешание на мазырским НПЗ. Все это делалось умышленно. Я сегодня вот заходил к одному из руководителей предприятия. Почему руководство завода позволяет на территории завода представителям федерации проводить конференции, доводить заведомо ложную информацию о том, что санкции якобы повлияют на наше предприятие. Руководство завода этого не подтверждает. Получается, все эти руководители полусудебные в стороне, а она там судится. И сейчас они уже пытаются меня втянуть в эти всякие там склоки. Делать мне больше нечего, как я там буду Цыбліенку порочить. Она, по всей видимости, не понимает, что произошло. Олег Стахаевич означает, что улады не только поставили мету занести его у спис невыязных, а на гол прибить на месте. Цыбліенку я осуждал. Понятное дело, что она не по своей воле. Это по указке. Администрация она это делала. Но на самом деле власть ввела нас в нищету, в кризис. Пусть подаст заявление тогда на саму власть. На правительство, которое сделано с нищими. Александр Ярашук означает, что официальные профсоюзы теперь шукают подставы, как обвестить невыязными его и инших активистов незалежных профсоюзов. До речи, дякуючи позовам Цыбліенкі и Мільянчыка, уже стали невыязными политики и Вяшкевич, и ВУЗ. Спадар Вяшкевич расповел, что наведал суд Советского района Менску, как высветлить лёс позову Цыбліенкі. Там есть постанова судьи от 30-го сековика, что я назвернулась в министерство юстиции, как меня не пускали про мяжу. суд нават не разгледзеў пытанне, ці в прынцыпе я вінаваты, прымаць некія абмежаванні і карныя меры ў дачыненні да мяне, як да падазраванага, яны не маюць права. Маю права абскардзіць на працягу 10 дзён, ну яны свядома не давялі да мяне гэту паперу, каб я не паспеў абскардзіць яе. Такія дробныя гульні рэжыма. Сказаў нашаму радыё Віктар Івашкевіч. Тым часам рабочыя мікашэвіцкага граніту збіраюцца судзіцца са сваім прадпрыемствам, нягледзячы на тое, што учора лунінецкі суд не аднавіў на працы лідара Алега Стахаевіча. Паведамляе Павел Константінаў. Звольнены кіроўца БелАЗу Геннадзь Паўлоўскі кажа, што не збіраецца адступацца ад намеру дамагчыся аднаўлення на працы праз суд, нягледзячы на тое, што пазоў Стахаевіча не задаволілі. У мяне такое жаданне не прападзе. Руководства опять на сённяшні дзень опять прымае ўсе сілы, опять прысуе народ, опять пачувствовала какой-то раж. По вчерашнему моменту на суде судья неоднократно говорил о том, что может удалить за кого-то из зала, то вчера я единственное, что может слабинку такую сделал, надо было встать и попросить судью, чтобы он меня удалил, чтобы не слышать вот эти доводы, потому что это было противно. Спадар Павловский распавел, что ближайшими днями в Лунинецкий суд будет накированный ягоны пазов супрать граниту. Тем часом тиск на сябров незалежного профсоюза Союзу на прадпрыемстве не спыняецца. Як распавёў экскаватаршчык Леанід Дубаносаў, яго ізноў не хочуць атэстоўваць на нечарговым іспыце па электрабяспецы. Получается, все у нас на границе могут сдать, кроме одного меня, потому что я в независимом профсоюзе. Пришел сдавать человека со знакомым. Вот ему дают билеты. Мне билеты Блошкин Геннадий Викторович не дает. Говорит, а ты будешь сдавать в следующий раз прокуратурой. Я говорю, как это с прокуратурой? А вот так вот с прокуратурой умеешь писать? Хорошо, прошла неделя, прихожу. Сразу начинает опять обзванивать комиссию собирать. Я говорю, зачем тебе комиссия? Надо. Спадар Дубаносаў перакананы, што ціск на рабочых не спыніцца. Ён мяркуе, што стаіць мэта разграміць незалежны прафсаюз на граніце. Намесніца кіраўніка прафсаюзу РЭБ Зінаіда Міхнюк з Берасця кажа, што каб супрацьстаяць ціску, створана каардынацыйная рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў на Берасцейшчыне. Яе ўтварэнне абвесцілі ў перапынку падчас учорашняга суду Стахаевіча. Мэты гэта садзіцца і думаць, а якія ў нас даже ў гэтых умовах ёсць магчымасці абараняць правы працоўных, ставіць вопросы, таму што пры ўсёй увазе да гэнага сталага суддзі Лунінецкага района відаць, што рашэнне было прынята не па закону. У каардынацыйную раду ўвайшлі 4 суб'екты БКДП, якія існуюць на Берасцейшчыне. Зінаіда Міхнюк не выключае, што падобныя рады будуць утварацца і ў іншых абласцях. І праз хвіліну пра паспяховы вынік суду па пазову магілёўскага прафлідэра Алексея Паўлоўскага. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Моладзевых актывістаў Насту Шулейку і Юрася Ходаса пасля ночы на Акрэсціна сёння судзілі нібыта за хуліганства. Іх затрымалі ўчора перад адкрыццём памятнай дошкі ахвярам теракту. Алена Каваленка нагадвае, што яе муж ужо праходзіў комплексную псіхіятрычную экспертызу, якая прызнала яго здаровым. Беларусь разглядае пытанне пра прыватызацыю нацыянальнай авіякампаніі «Белавія». Пра гэта паведаміў журналістам міністр транспарту Іван Шчэрба. Звольнены прафсаюзны актывіст Алексей Паўлоўскі дабіўся пра суд змены фармулёўкі, а таксама кампенсацыі 11 мільёнаў рублёў. Пытанне пра магчымы перанос хакейнага чэмпіянату свету з Менску ўнесена ў парадак дня пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. Сёння ў Магілёве і Бабруйску разглядаліся пазовы звольненых актывістаў незалежных прафсаюзаў. У абласным цэнтры сябра прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Алексей Паўлоўскі і ягоны калега са свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалай Расюк дамагаліся змянення фармулёвак звальнення з выплатай кампенсацыі. У Бабруйску сябра прафсаюзу РЭП Канстантін Локцеў патрабаваў аднаўлення на працы і таксама кампенсацыі. Падрабязнасці у Андрэя Белагубова. Мулера Алексея Павлоўскага звольнілі з акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» па сканчэнні контракту. З формулёўкай актывіст не пагадзіўся. Звярнуўся ў суд з патрабаваннем змяніць яе на іншую. Звольнены з ініцыятывы работніка праз парушэння наймальнікам умоваў контракту. Акрамя таго, актывіст дамагаўся выплаты трохмесячнага сярэдняга заробку паводле працоўнага контракту і двухтыднёвага паводле працоўнага кодэксу. Сёння ў кастрычніцкім судзе было падпісана міравое пагадненне між Павлоўскім і «Прамжылбудам». Паводле пагаднення актывісту да 25 красавіка зменяць формулёўку звальнення на тую, якую ён дамагаўся, і выплацяць больш за 11 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Я цалкам задаволен вырокам. То, што патрабаваў, все умовы выкананы. Што падняли і договор, і контракт. Былі направлены каргі контролюючого органу своечасова. І яны выдалі такі адказы, што не давала шансам гэтай арганізацыі гэты суд як-то выграць. Заявляе Алексей Павлоўскі. Сёння ж у Ленінскім судзе Магілёва пачаўся разгляд пазоў сябра свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Русюка супраць управлення капітальнага будаўніцтва гарвыканкаму. Патрабаванні тыя ж, што і ў Павлоўскага. Будаўнічая арганізацыя «Інвестсістэм», дзе раней Расюк рабіў электрыкам, збанкрутавала. Яго і іншых работнікаў перавялі ва управленне капітальнага будаўніцтва. Па сканчэнні контракту Мікалая Русюку паведамілі, што управленне з ім працоўных адносінаў працягваць не будзе. Меня уволили незаконно и не по-человечески. Я в Чернобыле, сын на диспансерном учете. 3 года до пенсии. Предыдущее руководство меня ставило на работе как специалиста хорошего. Я так не обращал внимания на нарушение моих трудовых прав. Я работал, меня уважали. Новое руководство посчитало от меня избавиться. Зазначае Мікалай Расюк. Бабруйскі раённы суд разглядае пазоў яшчэ аднаго актывіста прафсаюзу работнікаў рады электроннай прамысловасці Канстанціна Локцева. Яго звольнілі з кацельнай аздраўляльнага лагеру «Мара», нібыта за прагул. Адказчыкам на працэсе выступае жылкамгаз Бабруйскага раёну. Локцев заяўляе, што звольнілі яго праз грамадскую дзейнасць. Людей из КГБ и Дзенских служб исполкома. Они даже интересовались мною после моего увольнения. Уволен я или нет? Они считают, что я должен быть проигран в этом процессе. Они отработали вопросы со свидетелями. Домогаюсь восстановления на работе, что сняли у меня эту статью за прогулы, и получить компенсацию за каждый день времени, которое я уже потратил. Раней от Могилевского домобудовничьего комбинату домогся, каб яму изменили формулёўку причин звольнения и выплатили компенсацию сябра свободного профсоюза металлистов Олег Аксёнаў. З вамі Радыё Свабода, і зараз погляд на актуальныя падзеі нашых слухачоў. Слухачка Зорша Светлана. Я все хочу напомнить слухачам свободы. Я не ведаю, много людей в Беларуси слухают свободу. Но то, что сейчас творится в Беларуси, все же это уже было. Судилище над Ивашкевичем, Усом, которые стали ворогами народа. От того, что они там якобы предлагали санкции экономические против нашей влады. Но не объясняется с телебачення, чому это санкции были пред'явлены. Чому ж не говорят, что главная причина в том, чтобы освободили политзаключенных? А, у нас их нема, как говорят с телебачення. Так, те ведают те слухачи, которые и слухают свободу, об тем, что это ж все уже было. Помните 37-й год, когда вот так вот рабочий выступает, крестьянин, и требует подачи прокурора Вышинского и, конечно же, Сталина. Расстрелять этих ворогов, расстрелять их, как собак. И они мешают нам строить социализм и коммунизм. Ну все, что я сейчас, то я самое. Некая работница выступает. Осудить Ивашкевича, осудить Уса. Боже мой, боже. И коли же это кончится все? Страшенный этой суд над народом. Откуда он только иди? Чего Бог не поможет этой Беларуси избавиться от этих страшенных уроков истории? Александр Емельянчик, рабочий Гродно Азота, который обратился в суд из-за экономических санкций Евросоюза. Видишь ли, у предприятия Гродно Азота появились трудности, и его зарплата несколько снизилась. Наверняка получает, наверное, 4-5 миллионов. Своя рубашка ближе к телу, и поэтому обеспокоился. Хотел бы я его спросить, а как жить сотням, по его мнению, бунтарей, которые, как правило, молодые люди, имеют семьи, детей, которых увольняют под разными предлогами и не принимают на работу? Им что, собирать макулатуру и металлолом? На кого им подавать в суд? На существующую систему власти? На президента? И второй вопрос новостей и вчерашних новостей. Мне нравится существующий порядок подхода президента к подбору кадров на руководящие должности. Скольких он за свой срок поменял? Причем ротацию кадров производит пачками по 15-20 человек. Видимо, где-то они не дорабатывают, потеряли нюх личной преданности, потеряли доверие. Сомневаюсь, что вопрос по перестановке и замене кадров он обсуждает в парламенте. Всех можно заменить. Вот только он сам столько лет незаменим, и лучшей кандидатуры, конечно, нет. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Працягваем праграму. Беларусь разглядае пытанне пра прыватызацыю нацыянальнай авіякампаніі «Белавія». Пра гэта паведаміў журналістам міністр транспарту і камунікацыі ў Беларусі Іван Шчэрба. Шчэрба нагадаў, што «Белавія» уключаная ў пералік прадпрыемстваў, якія падлягаюць прыватызацыі. Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манюнак не бачыць у заяве Шчэрбы вялікай сенсацыі. Мне здаецца, што міністр транспарта все гаварыў ці пераблытаў справу тым, што беларускія чыноўнікі сапраўды блытаюць часам прыватызацыю і акцэнаванне. Перш чым прыватызаваць «Белавія», патрэбна яго акцэнаваць. І сапраўды ў 2008 годзе была прынята вельмі маштабная праграма, і нават урад называў яе праграмай прыватызацыі. Але гэта праграма перш за ўсім мела на ўвазе акцэнаванне беларускіх прадпрыемстваў. Прыватызацыя гэта потым, зусім нагадаю, нядаўна 30 сакавіка прэзідэнт правіў нараду па пытаннях прыватызацыі, там нават тыя спісы прадпрыемстваў, якія павінны былі выставіць на прыватызацыю, здавалася 133 прадпрыемствы, нават гэтыя спісы былі завернуты. І вось цяпер знікла нейкая пауза з прыватызацыі да прыватызацыі Беларусі, недалёка. Эканаміст Леонід Заіка адзначае, што Беларусі найперш трэба заняцца стварэннем уласнага рынку авіяперавозак. Беларусі абсалютна негодна пастаўлена дзела з воздушнымі перавозкамі. У нас нету внутренніх авіяцыйных ліній. Поэтому стартаваць надо как раз з тем, чтобы создать условия для полностью собственного национального внутреннего рынка. Вопрос не в продаже «Белавия». Точно так же можем продать все, что есть, и думать, что мы что-то сделали хорошее, оставив свое население в качестве наемных работников. А собственниками будут иностранцы. Вот за 18 лет своего президентства Лукашенко сейчас идет к тому, чтобы полностью поставить крест на всем, что он делал. Превратить страну в страну наемных работников. Продавать смысла нету. Надо реально создать условия для развития собственного внутреннего рынка. То есть здесь надо все ставить на рыночную основу, на хорошую, продвинутую, не монопольную, потому что в России монополисты там качают деньги с карманов, и в Беларуси монополисты. Таким чином эксперты прокомментовали планы приватизации национальной авиакомпании «Белавия». Я шмат чуў ад беларускіх сялян фразу «Вось бы да нас прыехаў Лукашэнка». Прычым самі сяляне не разумеюць свайго шчасця, бо прыезд першай асобы – гэта незадушэўная гутарка хадакоў з мудрым правадыром. У мяне на дварэ, можа, 5 чалавек стаяло. Іду ў туалет. Бабуся, ты куды? Якімі словамі успамінаюць візіт кіраўніка дзяржавы жыхары вёскі Траскоўшчыны. Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка неўзабаве ў вечаровым эфіры «Свабоды». Любоў Кавалёва, маці пакаранага за тэракт, якая звярталася да Александра Лукашэнкі, каб ёй аддалі цела расстралянага сына для пахавання, атрымала адказ, што ў кампетэнцыю прэзідэнцкай адміністрацыі вырашэння такіх пытанняў не ўваходзіць. З савецкіх часоў у Беларусі целы асуджаных да пакарання смерцю пасля выканання прысуду не аддаюць сваякам і не паведамляюць ім месца пахавання. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. По-моему, надо выдать, мое такое мнение. Ну, мать есть мать. Как ребенок мертвый, ну что, он ребенка похоронить надо. Мне кажется, что нужно обязательно матери тело выдать. Это очень сложно, потому что, вообще тело, конечно, надо выдать. Взял? Нельзя. Потому что преступный человек, понимаете? Так везде в мире так сделано, я понимаю так, нет? Значит, раз не выдают, значит, нельзя. Не положено. Закон есть закон. Я считаю, что закон есть закон. И закон для всех одинаковый. Значит, о чем мать поехала в Европу шукать помилование? Она же поехала в Европу. Она же не пришла к президенту и сказала, что президент, ты мой президент, помилуй моего сына там. Она поехала в Европу. Какого лешего она туда поехала? Что, думала, что там и в Сикорске поможет? Ну, я считаю, что нужно отдавать тела. Ну, как бы это по-христиански, чтобы родители похоронили, чтобы родители попрощались. Я считаю, что обязательно нужно отдавать, чтобы законы, желательно пересмотреть. В принципе, это люди не люди, потому что нормальные люди этого не могли бы сделать. Но если существует закон, он есть законом выше всего. А надо обсуждение делать всенародное, может быть, так. Честно говоря, я даже над этим не думал, но трудно сказать. Трудно сразу. В принципе, конечно, по христианским законам это бы нужно хоронить. Но все равно закон надо менять. Выдавать треба. И все. Выдавать треба. Ну, с моей, например, христианской тоже кропки там греш, да, пункту, да, греш, я лишу, что треба. Ну, вот и все. Одинное, что я могу сказать. Мы говорим о гуманности в 21 веке, но, с другой стороны, должны и тела выдавать, и разрешать хоронить, и самостоятельно организовывать похороны. Ну, потому что... Ну, вот вы сами, наверное, видели, да, и все видели, как выглядит мать вот этого. Я уже забыла, как его зовут. Вот. Она уверена в его невиновности, и, ну, смотришь на эту женщину, у которой глаза полные слез, и, ну, вот как ты не веришь материнскому горю? Ну, как ты не поверишь? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Надо было б их спалить, как их совсем не было на свете таких людей. Такие отказы мы почули у Гародні. Ну, а на нашем сайте, у интернете, мы так само проводим опытание, чому у Беларуси тело расстрелянных не отдают сям'ї. Голосы размерковались таким чином. За вариант «разбирают на органы» проголосовало 15 человек. За вариант «улады боятся выников ускрыцця» 17%. За отказ «улады боятся массовых акций при поховании» 30%, або по инерции колись заведенных правил 33%. Заходьте на наш сайт у интернете свобода.орг. Там можно комментировать все актуальные темы. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Молодевых активистов Настушу Лейку и Юрася Ходаса после ночи на Окрестина сегодня судили небыто за хулиганство. Их затримали учора перед открытием памятной дошки ахвярам теракту. Алена Коваленко нагадывает, что ее муж уже проходил комплексную психиатричную экспертизу, якая признала его здоровым. Беларусь разглядая питание про приватизацию национальной авиакомпании «Белавия». Про это поведомил журналистам министр транспорту Иван Щерба. Звольненный профсоюзный активист Алексей Павловский добился про суд смены формулировки, а так само компенсации 11 миллионов рублей. Питание про махчимый перенос хоккейного чемпионата света из Минску унесено у порядок дня посяджения Международной федерации хоккею.